मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ येन धौता गिरः पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनीसूत्रकारं च कृतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। आइए आप सभी का प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। अच्छा द्रोण जी, हमने जो रिकॉर्ड में लगाया है कि नहीं? हाँ लगाया, ऐसा लग रहा है सर। लगाया मैं फिर से आता हूँ। हाँ मैं फिर से आता हूँ। अब फिर से आकर के देखे तो ऐसा ना कि गड़बड़ हो जाए। हाँ। ये जो है अभी जो आज जो है कल जो है निचाष्टा सूत्र तक हमने पढ़ाया था 1374 तक। अब आज जो है समुदांग्यो यमो ग्रंथे यम उपरमे दिवादिगण परस्मै पदी धातु है। तो समुदांग्यो यमो ग्रंथे समुदांग्य समुदांग्य नकारांत उमलिंग समुदांग शब्द पंचमी विभक्ति बहुवचन। रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं जी? हाँ हो रहा है सर। हो रहा। और यमः मकारांत पुंलिंग यम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन और अग्रंथे अकारांत पुंलिंग अग्रंथ शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। सप्तमी विभक्ति एक वचन। तो समास है समुदांग में समास है समच उतच अंगच इति समुदांगः तेभ्यः समुदांगभ्यः इत्येतर युग द्वंद्व हो गया। और अग्रंथे में समास है न ग्रंथः अग्रंथः तस्मिन् अग्रंथे नहीं तत्पुरुष समास है। ऊपर से कर्त भी प्राय क्रिया फले केन वृत्ति आ रही है और आपने पदम केन वृत्ति आ रही है तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया क्रिया फले कर्त भी प्राय सती। क्रिया का फल कर्ता के को अभिप्रेत होने पर कर्ता को प्राप्त होने पर ऐसा कर्त भी प्राय क्रिया फले वने क्रिया फले कर्त भी प्राय सती। सती सप्तमी है। सम उत आंग्य मने समुदांग्य परस्मात यम धातु पर कर्तरी वाच्य आत्मपदम भवती। अग्रंथ विषय माने ग्रंथ विषय चेत प्रयोगो न स्यात् यदि ग्रंथ विषय कह प्रयोगो न भवति। अग्रंथ से कहा ना जी ग्रंथ से भिन्न विषय होने पर विषय सप्तमी है अग्रंथे में। ग्रंथ से भिन्न विषय होने पर माने अग्रंथे विषये कर्तृभि प्राय क्रिया फले सति समुदांग्यो यमः परः या समुदांग्यो या सम उत आंगितेवं पूर्वात् यम धातो परः कर्तरी वाच्य आत्मनेपदं भवति। सम उत आंग पूर्वक यम धातु से परे ग्रंथ विषय न होने पर ग्रंथ विषय यक प्रयोग यदि न हो तो कर्ता के अभिप्राय कर्तृभिप्राय क्रिया फल में क्रिया का फल जब कर्ता को अभिप्रेत करता हो होने पर आत्म पद होता है। जैसे उदाहरण दिया है, ब्रीहीन संयच्छते, ये दिया ब्रीहीन संयच्छते, सब उपसर्ग हो गया। अब जो है उत का भारम उद्यच्छते और आंग का है वस्त्रम आयच्छते। तो ब्रीहीन संयच्छते, तो ब्रीहीन संयच्छते का अर्थ जो है चावलों को इकट्ठा करता है। संयच्छते संपूर्वक यम धातु इकट्ठा अर्थ में हो गया यहाँ पर, और उत्पूर्वक यम धातु जो है भारम उद्यच्छते, तो भार को उठाता है, ऐसा अर्थ हो गया भार को उठाता है। और वस्त्रम आयच्छते संपूर्व आंग पूर्वक यम धातु जो है फैलाने अर्थ में हो गया, तो वस्त्र को फैलाता है, ऐसा अर्थ होगा। तो यहां पर आयच्छते जो है यम धातु है, सम यम लट सप ले आएंगे, सम यम सप त लट के स्थान पर इसी सूत्र से समुदांग यमो ग्रंथे से आत्मवदम में स को टीकांतर से एक कर दिया और सम अ त और ईशु गमी एवं छ, ईशु गमी और यम को छ होता है छित के पर रहते, तो यम है म को छ हो गया है, फिर छ सत स्तु कागम भी हो गया है, तो सम यच्छ ते बन गया और म को मनुस्वार संयच्छते बन गया, अनुस्वार से परिसवर्ण करके भी संयच्छति ऐसा बन जाएगा क्योंकि तो यवला द्विधा है। तो ऐसे आयच्छते बन जाएगा, ऐसे उद्यच्छते बन जाएगा, आयच्छते में आंगो यमहन जो पीछे पढ़ा के आया हूं कि आंग पूर्वक यमहन धातु से परे आत्मने पद होता कर्तार्थ में, तो जब आंगो यमहन आंगो यमहन इस सूत्र से ही आत्मे पद सिद्ध था तो फिर यहां पर आंग शब्द क्यों पढ़ा है, आंग शब्द क्यों पढ़ा है, आयच्छते तो वहां पर भी है, तो यहां पर क्यों है जी? तो यहां पर जो है सकर्मक से पीछे जो है आंगो यमन जो आपका 1328 नंबर जो सूत्र था पीछे जो हमने आपको पढ़ाया, तो वो जो है आंगो यमन आंग पूर्वक अकर्मक यम और हन धातु से आत्मने पद होता है, तो वहां पर अकर्मक था, वहां पर ये जो है आयच्छते इत्यादि जो बना है तो सॉरी हाँ आयच्छते जो बना है तो वहां पर अकर्मक था और ये सकर्मक है, तो सकर्मक से आत्मने पद करने के लिए यहाँ पर ये कर दिया है आंग पूर्वक यम धातु सकर्मक, वहां पर था कि आंग पूर्वक यम और हन आंग पूर्वक अकर्मक यम और हन धातु, तो अकर्मक है यहाँ पर सकर्मक है, दोनों में यही अंतर है इसलिए पुनर्वचन किया है। तो ग्रंथ विषयक प्रयोग में निषेध किया है कि भाई ग्रंथ विषय न होने पर यदि ग्रंथ क्या कहते हैं कि यदि ग्रंथ विषय का प्रयोग नहीं हो तो ग्रंथ विषय प्रयोग का निषेध किस लिए किया है, तो ग्रंथ विषय प्रयोग का जो निषेध इसलिए किया है कि जैसे उद्यच्छति चिकित्साम वैद्यः, वैद्य जो है चिकित्सा को चिकित्सा शास्त्र को उठाता है, तो यहाँ पर उदयच्छति उठाता है, तो यहाँ पर चिकित्सा मैं चिकित्सा शास्त्र को पुस्तक तो ग्रंथ विषयक हो गया ना जी, ग्रंथ विषयक प्रयोग न होने पर, तो यहाँ पर ग्रंथ विषय का प्रयोग है, चिकित्सक काम चिकित्सक जो ग्रंथ है तो उसका प्रयोग है, इसीलिए ग्रंथ विषयक से भिन्न में लेना है। ग्रंथ विषयक में तो उदयच्छति बनेगा, तो वैद्य चिकित्सा में उदयच्छति ऐसा होगा। समझ गया जी? जी आचार्य जी। आगे है अनूप सर्गाज्य ज्या अपबोधन है, क्रियादिगण की है, प्रतिपदी धातु है, तो अनुपसर्गाज्य अनुपसर्गात अकारांत पुमलिंग अनुपसर्ग शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, ज्या जो है आकारांत पुमलिंग ज्या शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन है, इसमें जो है प्रवास है अनुपसर्गात में न न विद्यते उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्गः तस्मात अनुपसर्गात बहुव्रीहि समास हो गया। उपसर्ग नहीं है जिसके, जिस धातु का उपसर्ग नहीं है वो अनुपसर्ग धातु हो गया। जिस जिस धातु का उपसर्ग नहीं है अर्थात जिस धातु के पहले उपसर्ग नहीं है ऐसे अनुपसर्ग धातु, और यहाँ पर नई तत्पुरुष समास भी किया जा सकता है, न उपसर्ग अनुपसर्ग तस्मात अनुपसर्ग, तो उसका विशेषण बना देंगे, तो अनुपसर्गात बहुव्रीहि भी हो सकता है, नई तत्पुरुष समास भी हो सकता है, तो अनुपसर्गात ज्ञा धातु ऐसा अर्थ हुआ कि अकर्त भी प्राय क्रिया फले की अनुवृत्ति आ रही है इसमें, स्वरी तई तह कर्त भी प्राय क्रिया फले जो है 1372 से कर्त भी प्राय क्रिया फले की अनुवृत्ति आ रही है, तो क्या अर्थ हो गया क्रिया फले कर्त भी प्राय सती उपसर्ग रहितात अनुपसर्गात ज्ञान धातु पर कर्तृवाच्य आत्मने पदम भवती, ये पद नियम कर दिया कि क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर, कर्ता को प्राप्त होने पर अनुपसर्ग उपसर्ग रहित ज्ञान धातु से परे कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता अर्थ में आत्मने पद होता है। जैसे उदाहरण है गाम जानीते अश्वम जानीते, यह तो गाम जानीते मैंने गाय को जानता, मैंने अपने गाय को जानता है, अपनी गाय को जानता है, अश्वम जानीते अपने घोड़े को जानता है, और जब दूसरे के घोड़े को जानता है तो अश्वम जानाती गाम जानाती गाम को जानता, जब क्रिया का फल जब कर्ता को नहीं मिलेगा, कर्ता का नहीं होगा, कर्ता से भिन्न का होगा तब तो जानाती होगा, अश्वम जानाती, और वैसे जानीते कहेंगे तो अश्वम जानीते अपने घोड़े को जानता है, गाम जानीते अपनी गौ को जानता है, तो जानीते ज्ञान धातु है, लट लकार है, और क्रियादि गण है, किसलिए क्रियादिभ्यसना क्रियादिभ्य स्ना, और तो स्ना हो गया ज्ञा ज्ञा स्ना ज्ञा स्ना त ज्ञा स्ना त। अब ज्ञा स्ना त इस स्थिति में अनुबंध लोप करेंगे, तो अनुबंध लोप करने के बाद जो है ज्ञा ना त आपने पदम तिदन पदम तेरे से जो एक कर देंगे तो जा ना ते हो गया। अब जो है ज्ञा जनोर जा सित के परते ज्ञा अर्जन को जा आदेश होता है, तो यहाँ स्ना सित है तो ज्ञा को जा आदेश हो गया, तो जा ना ते। अब जो है ते जो सार्धान कपित कमपित पित भिन्न सार्धान गिद्वत होता है, गिद्वत होने से ई हल्य घो वो संजक से भिन्न मैंने हल के पर रहते, हल आदि के गिद के पर रहते जो होता है, इकार आदि का महाना जाना खाना घसा पकड़ी जो है जो उससे जो है पंगति की अनुमृति आ रही है, तो यहाँ पर ई हल्यगो इससे जो है यहाँ पर आ को ईकार हो गया है, मैंने गम हन जन खन घसा में लोप पंगित नंगी से जो है नीति के अनुमृति ले आइए, और नाभ्यस्त राता से नाभस्तयोग की अनुमृति आ रही है, आता की अनुमृति आ रही है, और अतो सहसाधातु की अनुमृति आ रही है, तो क्या स्नानता नाम अंगा नाम अभ्यस्ता नाम च घू वर्जिता नाम आता स्थान इकारादेश भवती हलादु कंगति साधातु के परतः, हलादि कितनी साधातु के परे रहते स्नांत अंग, तो यहाँ स्नांत है ये स्नांत अंग है, स्नांत अंग के आकार के स्थान में अंतिम जो आकार है उसके स्थान पर ईकार हो गया, तो जानी ते बन गया, इसमें और कुछ भी विशेष नहीं है, तो जानी ते। अब आगे है विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, तो विभाषोपपदेन प्रतीयमाने, तो विभाषा आकारांत स्त्रीलिंग विभाषा शब्द प्रथम एक वचन है, उपपदेन उपपदेन अकारांत नपुंसकलिंग उपपद शब्द तृतीया विभक्ति एक वचन है, प्रतीयमाने अकारांत पुंलिंग प्रतीयमान शब्द सप्तम विभक्ति एक वचन है, ऊपर से कर्तृभी प्राय क्रिया फले जो 172 है उससे सॉरी 73 कर्तृभी क्रिया फले उससे जो है कर्तृभी प्राय क्रिया फले की अनुमृति आ रही है, आत्मपदम की अनुमृति आ रही है, तो क्या हो गया जी क्रिया फले कर्तृभी प्राय सती ऐसा हो गया, क्रिया फले कर्तृभी प्राय सती ऐसा, तो क्रिया फले कर्तृभी प्राय और क्रिया फले कर्तृभी प्राये, तो उपपदेन उपपदेन उपपद का होता है उप माने समीप और पद का मतलब है पद, तो समीपोच्चारितेन पदेन ऐसा अर्थ हुआ, समीपोच्चारितेन पदेन ऐसा अर्थ हुआ, तो समीप में उच्चरित जो पद है तो यहां पर देखिए ऊपर जो है अनुपसर्गाद्य एक समुदांग यमो ग्रंथे दो नीतश्च तीन अपाद चार और स्वरित तक जो है क्रिया फले पांच, तो ये पांच की बात कर रहा है, उपपद के द्वारा जो कहा जा रहा है कि ऊपर जो है माने क्रिया के फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर ऐसा जो ऊपर कहा स्वरितैत कर्तृभिप्राय क्रिया फले से लेकर के अनुपसर्गाद्य तक, अनुपसर्गाद्य तक, तो इन पांच सूत्रों के द्वारा जो आत्मने पद विहित है, आत्मने पद विहित है, तो तस्मिन विषय उस विषय में समीपोच्चरितेन पदेन कर्तृभिप्राय क्रिया फले प्रतीयमाने जायमाने सति आत्मने पदम विभाषा आत्मने पदम भवति, मने धातुभ्य विभाषा कर्तरी वाचे आत्मने पदम भवति, यहाँ पर जो है ये उपपद के द्वारा प्रतीति, ये उपपदे न समीपोच्चारिते न पदे न, समीप में उच्चरित उपपद का, तो समीप में उच्चरित पद के द्वारा प्रतीयमाने प्रतीत होने पर, प्रतीयमाने सती मने उपपद के द्वारा, समीप में उच्चरित शब्द के द्वारा प्रतीत होने पर, समीप में उच्चरित शब्द से प्रतीत होने पर क्या है, होने पर विकल्प से आत्मनेपद होता था। किससे आत्मनेपद होगा जी, प्रश्न ये है। ये तो विभाषोप पदे न प्रतीयमाने तो वहां के समीप में उच्चरित पद के द्वारा प्रतीत होने पर विकल्प से आत्मनेपद होगा, तो आत्मनेपद तो धातु से ही होगा ना जी, तो किन धातु से होगा, तो कर्तृभिप्राय क्रिया फल है, माने क्रिया के फल कर्ता का भी। तो ऊपर आपने जो स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया फल जो आपने किया, वहां से लेकर के अनुम सर्गार्जन तक जो आपने पांच सूत्र पढ़ा, सब क्रिया का फल कर्ता को होने पर धातु से प्रात्मने पद होता है। तो वहां पर पांच सूत्र जो है उसकी बात यहाँ पर, क्योंकि कोई अलग से निर्देश नहीं किया, सीधे कहा है कि धातु से मैंने कर्तव्य क्रिया क्रिया का फल कर्ता को मिलने पर धातु से पर्यात्मने पद होता है। ये अब धातु से पर्यात्मने पद होता है तो भाई किस किन किन धातु से पर्यात्मने पद होता है, तो पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने पढ़ा था कि यहाँ पर पीछे हमने पढ़ा था स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया फल से लेकर के और अनुपसर्गाद्य तक कि इन सभी धातुओं से स्वरितेत और इत धातु से परे, अप पूर्वक वत धातु से परे, निजत धातु से परे, सम उत अंग पूर्वक यम धातु से परे हा? और उपसर्ग रहित ज्ञान धातु से परे, उपसर्ग रहित ज्ञान धातु से परे आत्मने पद होता है, क्रिया का फल जब कर्ता को मिलता है। तो उन सभी से विकल्प से आत्मने पद हो जाएगा, कब होगा, जब समीप में उच्चरित पद के द्वारा, समीप में उच्चरित जो पद है उसके द्वारा क्रिया का फल कर्ता को प्राप्त हो रहा है ऐसा प्रतीत होने पर। तो क्रिया फले कर्तव्य क्रिया फले सप्तमी है, प्रतीयमाने भी सप्तमी है, क्रिया फले भी सप्तमी है और प्रतीयमाने भी सप्तमी है। तो क्रिया फले कर्तव्य प्राय इति उपपदे न प्रतीयमाने सति पंच सूत्रोक्तेभ्यो धातुभ्यः परः विकल्पेन कर्तरी वाच्ये आत्मने पदं भवति। माने क्रिया का फल कर्ता को मिलता है ऐसा उपपद के द्वारा प्रतीत हो रहा हो, समीप में उच्चरित जो पद है उससे प्रतीत हो रहा हो, तो वो पांचों सूत्रों के जो धातु सूत्र में कहे हुए धातु है उनसे परे विकल्प से कर्ता पर आत्मने पद होता है। जैसे उदाहरण के लिए पहला स्वरित कर्तृभिप्राय क्रिया फले से स्वरित और स्वम यज्ञम यजते, स्वम यज्ञम यजते, खुद यज्ञ को यजन करता है, स्वम यज्ञम यजते अपने यज्ञ को करता है। तो यहां पर अपने यज्ञ को करता है क्या, वह अपने यज्ञ को करता है, तो यहां पर स्वम के द्वारा, स्वम जो समीप में उच्चरित पद है इसके द्वारा प्रतीत हो रहा है कि यज्ञ स्वयं के लिए किया जा रहा है। स्वम यज्ञम यजते अपने यज्ञ को करता है, दूसरे के लिए नहीं, दूसरे यज्ञ को नहीं, अपने यज्ञ को करता है। तो विकल्प से होता है स्वम यज्ञम यजते, स्वम यज्ञम यजति, दो बनता है, यजति भी बन जाएगा, यजते भी बन जाएगा। ऐसे इत का स्वम कटम कुरुते, स्वम कटम करोति, अपने चटाई को बनाता है अपने चट, तो यहां पर कुरुते भी बन जाएगा, करोति भी बन जाएगा। ऐसे अपाद वदह, अपाद अपूर्वक वध धातु से अपाद वदह, स्वम पुत्रम अपवदते, स्वम पुत्रम अपवदते, अपने पुत्र को, अपने पुत्र को क्या है, अपने पुत्र को भला बुरा कहता है अपवदते, अपने पुत्र को भला बुरा कहते हैं, अपने पुत्र को विरुद्ध बोलता है, अपवदते है ना, विरुद्ध बोलता है, न्याय छोड़कर बोलता है, अपने पुत्र को विरुद्ध बोलता है, तो अप स्वम पुत्रम अपवदति, स्वम पुत्रम अपवदते दोनों हो जाएगा। नीचस्त जो है स्वम कटम कारयते, स्वम कटम कारयते, स्वम कटम कारयति, अपनी चटाई को कहते हैं, पर स्वम जो उपपद है उससे प्रतीत हो रहा है कि क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है। स्वम ओदनम पातयते, स्वम ओदनम पातयति, अपने लिए भोजन को पकवाता है, तो स्वम के द्वारा पता चल रहा क्रिया का फल स्वयं को मिल रहा है। ऐसे चौथा समुदांगु यमु ग्रंथे, तो स्वान ब्रीहीन संयच्छते, अपने चावलों को इकट्ठा करता है, स्वान ब्रीहीन संयच्छति, अपने चावलों को इकट्ठा करता है। उसमें स्वम भारम उदयच्छते, स्वयं भार को, अपने भार को उठाता है, और स्वम भारम उदयच्छति, आंकाउ स्वम वस्त्रम आयच्छति, अपने वस्त्र को फैलाता है, और स्वम वस्त्रम आयच्छते, अपने वस्त्र को फैलाता है। अनुपसर्गाद्य जो है स्वाम गाम जानीते, अपने गाय को जानता है, अपनी गौ को जानता है, पहचानता है, स्वाम गाम जानाती, अपने गाय को पहचानता है, स्वम अश्वम जानीते, अपने अश्व को पहचानता है, जानता है, स्वम अश्वम जानाती, अपने अश्व को जानता है, अपने घोड़ों को जानता है, पहचानता है। तो ये आत्मने पद प्रकरण जो है अब पूर्ण हो गया है, अब परस्मयी पद प्रकरण है। यहाँ से पिछले पाठ में कोई शंका तो नहीं है, अब आगे चले। बाल बोध जी, श्रवण जी, आप लोगों को कोई शंका तो नहीं है? हाँ जी, आ गए। और आप लोगों को जी नहीं आ सकते? वसुधा जी समझ गई, स्वाति जी समझ गई? अब आगे है परस्मै पद प्रकरण। परस्मै पद प्रकरण में कहते हैं शेषात कर्तरी परस्मै पदम, तो शेषात अकारांत पुंलिंग शेष शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन कर्तरी, कर्तरी विकारांत पुंलिंग कर्तृ शब्द सप्तमी से वचन है। कर्तरी जो है ये वहां से भी और यहां से ही आक्षेप अपकर्षण कर सकते हैं, सभी सूत्र में जितना भी कर्तरी कर्तरी कर्तरी मैंने कहा ना जी, सब में अपकर्षण हो जाएगा इसी से। और परस्मै पदम अकारांत नपुंसक लिंग परस्मै पद शब्द तस्मा व्यक्ति एक वचन है। एक चीज में बता दूं, पहले भी बताया हुआ हूं, जैसे आत्मने पदम और परस्मै पदम, तो आत्मने पदम का मतलब हुआ अपने लिए जो पद हो, आत्मने पद हो गया, और परस्मै पदम दूसरे के लिए जो पद हो, परस्मै पद हो गया, इसका लिटरल मीनिंग है। परंतु ये चीज जो होगा परिचित और इत धातु जो होगा, या ऊपर जितने भी कहा है क्रिया फले से लेकर के अनुसर्गाद्य तक, वहां तक जब क्रिया को फल कर्ता को मिलेगा तो आत्मने पद हो जाएगा, और जब क्रिया को फल कर्ता को नहीं मिलेगा तो परस्मै पद हो जाएगा। तो उसमें आप ऐसे कर, जैसे अहम ओदनम पचामी, तो मैं भोजन चावल बनाता हूँ पकाता हूँ, तो यहाँ पर पचामी का मतलब हो गया कि जो बुद्धिमान व्यक्ति समझ जाएगा कि भाई अपने लिए नहीं पका रहा है, कोई दूसरे बाहर से अतिथि इत्यादि आ रहा है उसके लिए आ रहा है। और मैं बोलूंगा कि स्व अहम भोजनम पचे, तो समझ जाएगा सामने वाला व्यक्ति विद्वान ये अपने लिए भोजन पका रहा है। अहम यज्ञम यजे, मैंने अहम यज्ञम यजे, तो समझ जाएगा कि भाई अपने लिए यज्ञ कर रहा है। अहम यज्ञम यजामी, समझ जाएगा कि दूसरे के लिए यज्ञ कर रहा है ऐसा। तो परस्मै पद का ये अन्वर्थ संज्ञा है, ये अन्वर्थ परस्मै पद। तो अर्थ क्या हो गया जी, शेषात धातो परह कर्तरी वाच्य परस्मै पदम भवती। तो शेषात, शेषात का मतलब क्या हुआ जी, उक्तात अन्य शेष, उक्त ऊपर जो का मानी ये भ्यो धातुभ्यो और येन विशेषणेन आत्मने पदम न उक्तम, आत्मने पदम मैंने ये भ्यो धातुभ्य येन विशेषण आत्मने पदम उक्तम ततो यद अन्य, ये है जिन धातुओं से पीछे भी जो अनुदाती धातु पदम से लेकर के और विभाषो पद प्रत्यय प्रतीय माने माने अनुसर्गाज्य तक, जिस धातु से और जिन जिन विशेषणों से आत्मने पद कहा है उनसे भिन्न जो धातु बच गया उससे कर्तरी वाच्य में जो है परस्मै पद होता है। उदाहरण है भवती याति वाति प्रविशति इत्यादि, और इसकी अनुवृत्ति जो है पाद के अंत तक जाता है। माने 93 सूत्र जो लास्ट जो सूत्र है वहां तक जाता है। भवती भू है, लट है, भू शब्द तिप कर दीजिए, ये परस्मै पद हो जाएगा। और सब भो सब को मानकर भू की गुण अंग संज्ञा गुण कर दीजिए, भो एच भवती बन जाएगा, भो अति भवती बन गया। तो यहां पर जो है अनुदात गीता आत्मने पदम से जो आत्मने पद का विधान किया गया है पीछे जो है भू या और वा धातु माने भवती याति वाति, भवती याति वाति तीन वाति तो तीन हुआ, ये माने भू या और वा जो है धातु ये उदात्तित माने भू तो परस्मै पद है, परस्मै भात है, उदात्तित नहीं है, या अरुवा ये भू या वा ये परस्मै भाषा है इसलिए उससे भिन्न है, अतः परस्मै पद हो गया। यहाँ पर भू उदात्तित नहीं है क्योंकि तो इति नहीं हुआ, तो या भी इतनी हुआ, वा में भी इतनी हुआ, तो ये उदात्तित इत्यादि नहीं है, ये सीधे भू या वा में परस्मै भाषा ऐसा कहा है, उससे भिन्न है। और प्रविशति जो है, प्रविशति तो आपने पीछे निर्विश सूत्र पढ़ा है कि नी उपसर्ग से परे विष धातु से आत्मने पद का विधान किया है, तो प्र उपसर्ग विष धातु से उससे अन्य है प्रविशति, नी पूर्वक विष धातु से आत्मने पद का विधान किया है और प्र पूर्वक विष धातु उससे भिन्न हो गया, तो येन विशेषण ना ये भ्यो धातुभ्य और ये विशेषण, तो यहाँ पर विशेषण नी विशेषण हो गया, नी पूर्वक भी धातु से पर आत्मने पद का है तो प्र पूर्वक भी धातु उससे भिन्न हो गया, शेष हो गया, पर अन्य हो गया, अतः इससे परस्मै पद हो गया, इसलिए प्रविशति बन गया। समझ गया जी, समझे? हाँ? समझ में आ गया वसुदा जी? जी समझ गया जी। हाँ, एक और चीज मैं बता दूं, हालांकि हमारा ध्यान नहीं गया था, एक तीन चौदह है, एक तीन चौदह पहला अध्याय तीसरा पाद का चौदह नंबर सूत्र है, कर्तरी कर्म व्यतिहारे। क्या जी? कर्तरी कर्म व्यतिहारे। तो यहाँ ये है कि कर्तरी कर्म व्यतिहारे, उससे कर्तरी की अनुवृत्ति तो आ ही सकती है कि नहीं आ सकती है? बोलिए जी। तो कर्तरी कर्म व्यतिहारे से कर्तरी पद की अनुवृत्ति है, फिर यहाँ पर से सात कर्तरी प्रश्न पद में कर्तरी पद का ग्रहण क्यों किया? तो यहाँ पर क्यों किया? तो कर्तरी कर्तरी कर्तरी कर्तरी, तो यहाँ पर इसका उत्तर यह है कि कर्तरी पद का पुनः ग्रहण इसलिए किया गया है कि जो कर्ता ही करता हो, कर्ता ही करता अर्थात कर्तृवाच्य में ही, कर्तृवाच्य शुद्ध जो करता है वहां परस्मै पद हो, किंतु जो कर्म करता है, जहां पर कर्मकर्ता बन जाता है, किंतु जो कर्मकर्ता होता है वहां पर परस्मै पद न होकर के अपने पद हो, जैसे देवदत्त उदनम पचति, ये शुद्ध करता हो गया, और पच्यते उदनम स्वयमेव, तो यहां पर कर्मकर्ता बन गया है। देवदत्त क्या भोजन पकाता है, ये जो है चावल अपने आप पक जा रहा है, चावल अपने आप ही पक रहा है, तो सौकर्य मैंने सौकर मैने सौकर्याति शय के लिए, मैंने एकदम सरलता के लिए, सौकर्याति मैने सौ सौकार्य सौकार्य सौकर्य सौकर्याति शय के लिए, सौकर्य मैने अत्यंत सरलता के लिए, जैसे है ना कि देवदत्त काष्ठम विनति नहीं काष्ठा भेद्यते काष्ठम भेद्यते, लकड़ी इतना सरल है, इतना कम मतलब ये है कि अपने आप ही कट जा रहा है इत्यादि। तो कर्तरी कर्तरी, जब कर्तरी की अनुवृत्ति आई रही थी तो फिर कर्तरी का कर्तरी कर्तरी कर्ता करता, शुद्ध कर्ता में परस्मै पद होगा, जो शुद्ध कर्ता नहीं होगा, जो कर्म कर्ता बन गया हुआ रहेगा उसमें परस्मै पद नहीं होगा, उसमें आत्मनि पद होगा। समझ गया जी? समझ में आ गया? पूरा नया आ गया जी, तो व्यवस्था शुरू हो गया, आत्मनि पद व्यवस्था से शुरू किया आपने। मैंने फिर प्रश्न कर रहा हूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ जो कर्तरी कर्म व्यतिहारे एक तीन चौदह नंबर सूत्र है ना जी, एक तीन चौदह नंबर सूत्र आप जो देखेंगे, देखिए मुझे निकालने दीजिए, ये समझना जरूरी है। हाँ ये निकल गया, एक तीन चौदह, तो एक तीन चौदह में है कर्तरी कर्म व्यतिहारे, तो कर्तरी कर्म व्यतिहारे में जब कर्तरी पद पढ़ाई ही हुआ है तो यहाँ पर शेषात कर्तरी परस्मै पदम क्यों कहा? मैं सोच रही हूँ इसीलिए तो वो कर्तरी कर्म व्यतिहारे तो आत्मने पद प्रकरण में शुरू हो गया। हाँ ठीक है, तो अनुवृत्ति तो इसमें क्या अनुवृत्ति तो जो है अनुवृत्ति तो जो है आ ही सकती है ना जी, बहुत जो है अनुदाते तो गीता धातु पर आ सकता है, उधर से भी आ सकता है ना जी, कर्तरी जैसे मान लीजिए मैं बार बार सब में अनुवृत्ति लाया हूँ ना जी, कहीं से भी लाओ, आक्षेप से लाओ, पर तो यहाँ पर साक्षात पढ़ा हुआ है ना। कर्तरी कर्म व्यतिहारे जो है साक्षात पढ़ा हुआ है, कर्तरी कर्म व्यतिहारे साक्षात पढ़ा हुआ है, तो कर्तरी की इसमें अनुवृत्ति आ ही रही है, सब में कर्तरी की अनुवृत्ति हमने लाया ना जी। हमने केवल यही बोला था कि भाई आक्षेप कर लिया, आक्षिप्त कर लिया, आक्षिप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर सीधे कर्तरी शब्द है। तो यहाँ पर जब कर्तरी शब्द है तो कर्तरी की अनुवृत्ति आ ही रही थी, तो सीधे कह देते कि शेषात परस्मै पदम। और जैसे अन्य में कर्तरी कर्तरी हमने जोड़ा है, ऐसे इसमें भी जोड़ देंगे, नहीं समझे? समझ लिया अभी तो। क्योंकि हमने जो कहा कि अपकर्षण कर लिया, वो भी मैंने गलत ही बोला, क्योंकि कर्तरी दे करके नहीं, यहाँ से अपकर्षण नहीं हुआ, न कहीं से आक्षेप हुआ। कर्तरी कर्म व्यतिहारे में जो कर्तरी है उस सब में कर्तरी की अनुवृत्ति आई है, यहाँ अनुसर्गाज्ञा तक, समझे? या विभाषो पदे प्रतिमाने तक। तो ऐसे ही जिसमें जैसे उसमें अनुवृत्ति, ऐसे इसमें भी अनुवृत्ति आ जाएगी, तो अलग से कर्तरी क्यों पढ़ा? प्रश्न समझ में आया? समझ में आ गया जी। हाँ, तो इसका उत्तर यह है कि जैसे आप यदि किसी भी चीज को दो बार पढ़ते तो द्विबद्धम सुबद्धम भवती है ना, दो बार किसी चीज को रस्सी से बांध दो तो क्या हो जाएगा? अच्छी तरह से बनता है। हाँ, तो मजबूत हो जाएगा ना जी। मैं बोलूंगा गच्छ गच्छ, इसका मतलब क्या हुआ? अवश्य जाओ, अवश्य जाओ, ये अर्थ हो गया ना जी। गच्छ गच्छ, तो ऐसा जब किया तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि कर्तरी की अनुमृति आ रही है, कर्तरी पढ़ाई है, तो क्या होगा? कर्तरी कर्तरी, कर्ता में परस्मै पद होता है, मैंने कर्ता में मैंने शुद्ध जो करता है उसमें परस्मै पद होगा। नहीं समझे? समझ लिया जी। मैंने दो बार जो कर्ता पढ़ दिया, दो बार जो कर्ता पढ़ा है उससे ये पता चलता है कि कर्तरी कर्तरी मैंने शुद्ध जो करता है उसमें परस्मै पद होगा। तो शुद्ध जो करता नहीं, अशुद्ध जो करता, मतलब शुद्ध जो नहीं है, अर्थात जो कर्म करता बन गया, कर्म ही तो करता बन जाता है ना जी, कर्म भी करता बन जाता है। तो जब कर्म करता बन जाता है तो परस्मै पद न होकर के आत्मने पद होगा, इसी से ये निकलता है। शेषात कर्तरी परस्मै पद में जो कर्तरी पद पढ़ा है इससे ही ये निकलता है कि शुद्ध कर्ता में परस्मै पद होगा और जो कर्म करता है उसमें आत्मने पद होगा। अब समझ में आ गया? द्रोण जी आपको समझ में आया? हाँ सर। तो चलिए आगे है, अनुपराभ्याम क्रियः, अनुपराभ्याम क्रियः, अनुपराभ्याम अकारांत पुमलिंग अनुपरिषद पंचमी विभक्ति द्विवचन है, क्रिया ही अकारांत पुमलिंग क्री शब्द पंचमी एक वचन है, समास हो गया अनुश्च पराश्च इति अनुपराभ्या अनुपरोताभ्याम अनुपराभ्याम, इतने तरह योग द्वंद हो गया। इसमें कर्तरी की अनुवृत्ति आ रही है, प्रश्न पदम की अनुवृत्ति आ रही है, इसके पर आज की समाप्ति पर्यंत होगा, तो क्या हो गया? अनुपराभ्याम परस्मात् क्री धातु पर कर्तरी वाचे परस्मै पदम भवती, अर्थ अनुपर इत्येवं परा इत्येवं पूर्वात्, यह अर्थ हुआ अनुपरा इत्येवं पूर्वात् क्री धातु पर परस्मै पदम भवती कर्तरी वाचे, या अनुपराभ्याम परस्मात् क्री धातु पर अनुपराभ्याम परस्मात् क्री धातु पर कर्तरी वाचे परस्मै पदम भवती, जैसे अनुकरोति तो अनुकरणम करोति, परा करोति दूरम करोति, अनुकरोति मने अनुकरण करता है, परा करोति मने दूर करता है, अनु है क्री है लट है, अनादि क्री भी है, उ हो गया तो अनु क्री उ तिप है, फिर जो है उ को मान करके गुण कर दीजिए तो अनुकर ऊती है, अब वो अब इसके पश्चात जो है ओ को प्री ओ है तो उसको ऊ को गुण करेंगे तो ओ हो जाएगा शिव को मान करके, तो करोती हो गया, तो अनुकरोती हो गया, समझ गए जी, पराकरोती। अब आगे है अभिप्रत्यतेभ्य क्षिप, तो अभिप्रत्यतेभ्य क्षिप इकारांत पुंलिंग अभिप्रत्यति शब्द पंक्ति व्यक्ति बहुवचन है, क्षिप अकारांत पुंलिंग क्षिप्षत पंचवती वचन है, समास अभिश्च प्रतिश्च अतिश्च इति अभिप्रत्यत प्रत्यतयः तेभ्य अभिप्रत्यतेभ्य इत्यत्र युग द्वंद्व हो गया। हाँ, तो अर्थ क्या हो गया जी, अभिप्रति अति माने अभिप्रति अतिभ्य माने अभिप्रत्यतेभ्य, मैं आपको स्पष्ट करने के लिए अभिप्रति अति अलग से जोड़ दिया कर दिया, अभिप्रति अतिभ्य परस्मात् क्षिप्तातो पर कर्तृवाच्ये परस्मै पदं भवति, माने अर्थवा कि अभिप्रति अति एवं पूर्वात् क्षिप्त धातु पर कर्तृवाच्य परस्मै पदं भवति। उदाहरण है अभिक्षिपति, अभिक्ष अभि मने समक्षम, समक्षम क्षिपति इत्यर्थ ये हो गया अभिक्षिपति। प्रतिक्षिपति, प्रति मने विरुद्ध, विरुद्धम क्षिपति। अति क्षिपति, अति मने अधिक, अधिकम क्षिपति, ऐसा अर्थ हुआ। तो अभिक्षिपति मने समक्षम, सामने फेंकता है, ऐसा अर्थ हो गया। और प्रतिक्षिपति, प्रतिक्षिपति हो जाएगा विरुद्ध, उल्टा फेंकता है, और अतिक्षिपति अधिक फेंकता है, यह अर्थ हो गया। आगे है प्रात वह, प्रात अकारांत पुंलिंग प्र शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन, वह हकारांत पुंलिंग वह शब्द पंचमी एक वचन है, परस्मै पदम और कर्तृ की अनुवृत्ति आ रही, तो प्र पूर्वात वह धातु पर कर्तृवाच्य परस्मै पदम भवति, होगा प्रवह, प्रवहति, प्रवहस, प्रवहन्ति, इसमें कुछ भी नहीं है, प्र है, वह है, लट है, सप है, तिप है, बस इससे प्रात वह से जो है परस्मै पद माने परस्मै पद कर देंगे, प्र वह सप, प्र वह सप, ये वह प्रापने धातु जो है उभय पदी था और ये परस्मै पद कर दिया प्रपूर्वक, और क्षिप प्रेरण जो तुदादिगण की है और उभय पदी था इसलिए परस्मै पद कर दिया, और डुकरी जो धातु है तनादिगण का है उभय पदी है, मने ये भी अनुप मने क्री धातु जो है तनादिगण का उभय पदी है इसलिए यहाँ पर परस्मै पद कर दिया अनुपराभ्याम क्रिया से, यहाँ पर अभिप्रति क्षिप धातु तुदादिगण उभय पदी है परंतु अभिप्रति अति उपसर्ग जो है क्षिप जो है परस्मै पद हो गया, और ऐसे वह धातु जो है भ्वादिगण की है उभय पदी है परंतु प्रपूर्वक वह धातु परस्मै पद कर दिया, ये प्रवहति हो गया, प्रकृष्टेन वहति जोर से बहता है, ऐसा अर्थ हो गया, जोर से बहता है, जोर से बहते हैं। तो स्वरितेत होने से ये आत्मने पद था क्रिया का फल जब कर्ता को मिले तो, परंतु इसने जो है परस्मै पद कर दिया, और ये चाहे क्रिया का फल कर्ता को मिले या न मिले तभी परस्मै पद होगा प्रपूर्वक, ये तो प्रवाहती हो गया, समझ गए जी, कोई शंका? शंका नहीं है जी। द्रोण जी आपको समझ में आया, स्वाति जी आपको समझ में आया? हाँ सर। एक दो तीन चार पाँच छ सात, चलो सात सूत्र पढ़ा, सात सूत्र हुआ, मंत्र पाठ करें? हाँ सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शांति शांति शांति। चलिए जी, नमस्ते, ओ साधारण नमस्ते।